Είμαστε σε δημοκρατία, είμαστε σε κράτος δικαίου. Πού ζούμε? Είμαστε σε δημοκρατία, είμαστε σε κράτος δικαίου. Πού ζούμε? Δεν είναι ωραίο ερώτημα αυτό? Είναι η νέα πρόεδρος του Αρείου Πάγου, η κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου, από ένα συνέδριο που έγινε χθες, που την είδαμε να μιλάει, είδαμε το πρόσωπό της, είδαμε και το πρόσωπο και τη φωνή ακούσαμε του εισαγγελέα, του κυρίου Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Και η κυρία Παπαδοπούλου βεβαίως για το θέμα των τεμπών, για την απεργία πείνας του Ρούτσι, για αυτά τα θέματα τοποθετήθηκε και για γενικότερα θέματα δικαιοσύνης. Όχι τόσο γενικά, μάλλον ειδικότερα θέματα γύρω από την υπόθεση των τεμπών. Θα σταθούμε λίγο σε αυτά που είπε η πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Δεν έχουμε συχνά την ευκαιρία να βλέπουμε δικαστές του ανώτατου δικαστηρίου, επικεφαλής της δικαιοσύνης, να μιλάνε. Είχαμε δει και την προηγούμενη πρόεδρο, νομίζω, σε κάνα δυο συζητήσεις, συμπόσια. Τώρα εδώ την είδαμε χθες, την κυρία Παπαδοπούλου, μιλάει για το πώς έγινε η διαδικασία γύρω από τα τέμπη, πώς έκλεισε η ανάκριση, κάτι που τους γονείς τους έχει βγάλει εκτός ορίων, με τον τρόπο που έγινε η ανάκριση, αλλά και με τον τρόπο που έκλεισε η ανάκριση και με τον τρόπο που ο εφέτης που παρέλαβε μέσα σε μια εβδομάδα διάβασε 60.000 σελίδες και έγραψε 1.000 δικές του σελίδες. Όλα αυτά απουσίασαν από το χθεσινό συνέδριο, όλα αυτά και άλλα τόσα τέτοιου τύπου, και εξαντληθήκαν οι συζητήσεις εκεί στα υπόλοιπα. Μετά από 2,5 χρόνια ανάκρισης, παρακαλώ, και μετά από τόσες χιλιάδες σελίδες δικογράφων που έχουν μαζευτεί, εγγράφων από πραγματογνωμοσύνης κλπ., δεν έχει κάτι άλλο να κάνει ενδεχομένως η ανάκριση. Το έκρινε ο ανακριτής, την έκλεισε. Δηλαδή, ο ανακριτής έχει δικαίωμα να κλείσει την ανάκριση. Δεν μπορούμε να στερούμε το δικαίωμα στον ανακριτή να κλείσει την ανάκριση. Δηλαδή, να στερείται να ασκήσει το δικαιοδοτικό του καθήκον. Ξέρετε ότι όταν έκλεισε την ανάκριση και πριν την κλείσει, απ' έξω υπήρχαν ομάδες ανθρώπων που φωνάζανε: δεν θα σε αφήσουμε να κλείσει την ανάκριση. Ποιοι είναι όλοι αυτοί που δεν θα αφήσουν τον ανακριτή να κλείσει την ανάκριση? Είμαστε σε δημοκρατία, είμαστε σε κράτος δικαίου. Πού ζούμε? Το λέω και σηκώνω λίγο και τον τόνο της φωνής μου, γιατί τέτοια πράγματα δεν έχουν ξαναγίνει. Αυτό είναι η αλήθεια. Το τελευταίο ειδικά ισχύει. Έτσι λοιπόν κατέληξε σε αυτό το ερώτημα και η κυρία Παπαδοπούλου εδώ μας λέει ότι έχει κλείσει η ανάκριση. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Το αίτημα των συγγενών και μεγάλου μέρους της ελληνικής κοινωνίας είναι πώς έκλεισε η ανάκριση. Όχι ότι έκλεισε η ανάκριση. Είναι μια διαπίστωση, μια πραγματικότητα. Όλοι λένε ότι έχει γίνει βεβαιασμένα και δεν έχουν συμπεριληφθεί μέσα βασικά θέματα που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν, δεν έχουν κληθεί βασικοί ύποπτοι, δεν. Τα παρακολουθούμε όλα 2,5 χρόνια τώρα και ξαφνικά συνέβη αυτό. Βεβαίως, η πρόεδρος εδώ του Αρείου Πάγου, οι υπουργοί που βγαίνουν, απαντάνε πάνω σε ένα υπόβαθρο ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη σε όλη αυτή τη διαδικασία από την ελληνική κοινωνία. Με πολλές δημοσκοπήσεις έχει βγει αυτό, ειδικά στο θέμα των τεμπών. Περίπου την άνοιξη ήταν ένα 80% που δεν πίστευε όλα αυτά που γινόντουσαν, οι μεθοδεύσεις της κυβέρνησης, και μάλιστα νομίζω αυτό το ποσοστό, ένα 75-80%, πίστευε ότι υπάρχει συγκάλυψη. Όταν λοιπόν από το πρώτο 24ωρο έχει ξεκινήσει μια δυσπιστία του ελληνικού λαού απέναντι σε αυτό το κομβικό, τεράστιο και πολύ σημαντικό έγκλημα που έχει 57 νεκρούς, από εκεί και πέρα, όταν υπάρχει αυτή η δυσπιστία και ενισχύεται καθημερινά τα 2,5 χρόνια τώρα και το βλέπουμε σε όλα τα επίπεδα δικαιοσύνης, υπουργών, μεθοδεύσεων, δημοσιογράφων, όλο το γνωστό πλέγμα που έχει ενωθεί και έχει σφυριλατηθεί και με αυτή την υπόθεση, όταν το βλέπεις όλο αυτό, προφανώς έχεις μια δυσπιστία. Αυτό το θέμα δεν τέθηκε χτες από τον Αλέξη Παπαχελά που ρωτούσε την πρόεδρο του Αρείου Πάγου και τον εισαγγελέα. Αντίθετα, μπήκανε στην περιπτωσιολογία της συγκεκριμένης υπόθεσης, πώς κινήθηκε ο δικαστής, πώς κινήθηκε ο ανακριτής, τι θα γίνει με την απεργία του Ρούτσι. Το γενικό θέμα, υπόβαθρο, πάνω στο οποίο εδράζονται όλα, δεν απαντήθηκε. Δεν ξέρω γιατί δεν τέθηκε. Δεν απαντήθηκε βεβαίως για τους γνωστούς λόγους. Οπότε η κυρία Παπαδοπούλου κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα γιατί πιέστηκε ο ανακριτής, χωρίς να εξηγήσει όμως για ποιους λόγους πιέστηκε ο ανακριτής. Και αυτό η ελληνική κοινωνία και όλοι μας το ξέρουμε για ποιους λόγους πιέστηκε και πώς πιέστηκε ο ανακριτής. 2,5 χρόνια ανάκρισης κλείσαμε, έχουν ελεγχθεί τα πάντα, εφόσον διαφωνούν, γιατί αυτοί διαφωνούν με τα πορίσματα κλπ. Δικαίωμά τους είναι να διαφωνούν. Αλλά όταν θα ξεκινήσει η δίκη και θα αρχίσουν να διαβάζονται τα έγγραφα, θα βγουν και άλλα πράγματα μέσα από τη δικογραφία. Δεν θα βγουν μόνο αυτά που λένε αυτοί, θα βγουν και άλλα. Θα βγουν και άλλα πράγματα μέσα από τη δικογραφία. Δεν θα βγουν μόνο αυτά που λένε αυτοί. Θα βγουν και άλλα. Τα άκουγα με προσοχή. Όλα αυτά που λέει η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, είναι και πρόεδρος του Αρείου Πάγου, θεσμός, πρόσωπος, όπως και να το κάνει κανείς, έχει ένα ακύρωση θέση. Βεβαίως η ίδια, από ό,τι κατάλαβα, ο καθένας θα το κάνει, καλύπτεται πίσω από την ισχύ αυτής της θέσης και επικαλείται τη διαδικασία της ανάκρισης που κράτησε 2,5 χρόνια. Και τι? Τι σημαίνει αυτό? Τα 2,5 χρόνια είναι εγγύηση ότι έγινε σωστά η ανάκριση μέσα σε αυτά τα 2,5 χρόνια. Δεν λέω μόνο για αυτή την περίπτωση, για οποιαδήποτε περίπτωση. Το χρονικό διάστημα δηλαδή που διαρκεί κάτι, αν είναι και μεγάλο, είναι εγγύηση σοβαρότητας, πιστότητας, εγκυρότητας. Μπορεί να έχω πρόσβαση εγώ στην ανάκριση? Όχι, δεν έχω, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Φαντάζομαι και γνωρίζω και πολλοί από τους Έλληνες πολίτες, σχεδόν το σύνολο. Μπορώ να έχω γνώμη για τα όσα έχουν υποθεί καταγραφή μες στην ανάκριση? Όχι. Έχουν όμως οι συγγενείς γνώμη. Και μαζί με τους συγγενείς έχουν και οι δικηγόροι τους και ο νομικός κόσμος της χώρας που το μελετά από πάνω το θέμα. Και μας μεταφέρουν μια εικόνα. Και οι 57 συγγενείς και οι 57 οικογένειες έχουν την ίδια εικόνα για την διαδικασία της ανάκρισης, έτσι όπως εξελίχθηκε. Και δεν είναι η καλύτερη. Και έχουμε πολλές φορές παραδείγματα που δεν έχουν τηρηθεί βασικά προσχήματα, όχι διαδικασίες, προσχήματα. Και όλος αυτός ο κόσμος, συγγενείς και υπόλοιποι, με διάφορους τόνους λένε ότι κάτι βρωμάει και ότι πολλά έγιναν βιαστικά και ότι δεν τηρήθηκαν διαδικασίες. Από την αρχή της ανάκρισης οι συγγενείς θέτουν θέματα προσπαθώντας να σπάσουν αυτή την άτεκτη αντίληψη ανακριτή και εμπλεκομένων δικαστών. Οπότε, με αυτό ως δεδομένο, αυτά γύριζαν στο δικό μου το μυαλό, φαντάζομαι και σε όποιον είδε την πρόεδρο, παρακολουθούσε αυτά που έλεγε η κυρία Παπαδοπούλου. Η εκταφή αυτή ζητείται στα πλαίσια του έργου της ανάκρισης. Αυτό θέλουν οι συγγενείς όλοι. Η ανάκριση έχει κλείσει με νόμιμο τρόπο. Η ανάκριση έχει κλείσει με νόμιμο τρόπο. Μπράβο! Αυτό. Αυτό λοιπόν. Ο νόμιμος τρόπος προφανώς είναι η γνώμη της δικαιοσύνης, της επίσημης δικαιοσύνης, δεν μπορώ να την καταρρύψω, αλλά δεν μπορώ να τη δεχτώ. Και μέσα σε αυτό, στη μία ζυγαριά, αν υπάρχει η άποψη κυρίας Παπαδοπούλου, της Προέδρου και της προηγούμενης Προέδρου και του Εισαγγελέα, αν μιλούσε, ναι, τα ακούω, καταλαβαίνω, είναι πολύπλοκα θέματα, δεν είμαστε δικοί όλοι, αλλά δεν μπορεί να μείνει μόνο του αυτό να σταθεί στο μυαλό ή στην καρδιά κάποιου ανθρώπου όταν απέναντι είναι οι γονείς που ζητάνε αυτά που ζητάνε. Και με μια παρατήρηση έβλεπα την πρόεδρο χτες. Θα ήθελα από την κυρία Παπαδοπούλου να αναφέρεται στους συγγενείς με τη ζεστασιά που όλοι μας αναφερόμαστε. Οι κανόνες, τα άρθρα, οι νόμοι, οι διαδικασίες καλά είναι. Αλλά 57 οικογένειες καθημερινά 2,5 χρόνια τώρα κλαίνε, οργίζονται και ζητάνε δικαιοσύνη. Της οποίας προείσταται η κυρία Παπαδοπούλου. Πώς μπορείς να είσαι τόσο άνετος? Αυτό σκεφτόμουν χθες όταν μιλάς για αυτή την υπόθεση. Πώς μπορείς να είσαι και τόσο κάθετος ότι όλα έγιναν σωστά και να το λες και να το ξαναλες όλο αυτό? Πώς δικαιολογείται η τόση αυτοπεποίθηση με αυτή τη δικαιοσύνη, όπως την ξέρουμε, που διορίζει τους ανώτατους δικαστές, που γίνονται οι διαδικασίες που ξέρουμε ότι γίνονται? Δεν θα έπρεπε να υπήρχε, ή θα εκτιμούσα εν πάση περιπτώσει, να υπήρχε ένα ρήγμα στο λόγο και στο ύφος, μια στιγμή δηλαδή όταν αναφέρεσαι στους συγγενείς, να σκεφτείς ότι πολλοί από αυτούς, πάνω από 25, έχουν χάσει αγγελούδια. 20 και 23 χρόνων, 24 χρόνων, 19, 15, έχουμε και νεκρό 15χρονο, πέταξαν τα οστά τους σε σακούλες, τους δώσαν κάποιες σακούλες κλειστές, χωρίς τοξικολογικές εξετάσεις για κανένα από τα 57 θύματα. Τους άλλους, ό,τι έμεινε ως υλικό το πήραν, το ξεμπάζωσαν και πήγαν και το πέταξαν χιλιόμετρα μακριά. Όλα αυτά τα έχεις μέσα στο μυαλό σου όταν μιλάς για αυτή την υπόθεση και δεν έχεις μόνο τους νόμους, τις διατάξεις, τις παραγράφους και το αυστηρό νομικό πλαίσιο για να υπερασπιστείς αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα ένας εισαγγελέας, ο ανακριτής ο Μπακαΐμης, που όλοι οι υπόλοιποι λένε ότι δεν είναι και τόσο σωστά αυτά που έχει κάνει ο ένας εισαγγελέας. Γιατί να απουσιάζει αυτή η διάσταση από το λόγο της Προέδρου? Δεν είναι στην έδρα, δεν ήταν έδρα χτες για να έχει την αυστηρότητα που θέλουμε όλοι από το δικαστή και με κλειστά τα μάτια να αποφασίσει. Ήταν σε πάνελ. Και η ελληνική κοινωνία, όπως ξέρουμε, δεν έχει πιστεί. Και δεν έχει πιστεί για τους λόγους που αναφέραμε λίγο πριν. Η κυρία Παπαδοπούλου, στην αντίθετη πλευρά από αυτή που εγώ θα ήθελα να είναι η πρόεδρος, συνέχισε. Η δικογραφία βρίσκεται ήδη στην εισαγγελία για τις ημέρες που προβλέπεται να είναι εκεί για να υποβάλουν υπομνήματα οι συγγενείς και στη συνέχεια η δικογραφία θα πάει στην Πρόεδρο Εφετών για να πάρει απόφαση αν θα παραπεμφθούν οι κατηγορούμενοι στο ακροατήριο, αν θα διατάξει περαιτέρω κάποιες πράξεις, οπότε θα ξανανοίξει η ανάκριση κλπ. Σε αυτή την περίπτωση, από ό,τι καταλαβαίνω από τα αιτήματα των συγγενών και του κυρίου Ρούτσι που κάνει την απεργία πείνας, το αίτημά τους αφορά την εξέταση των οστών για ξυλόλια και για διάφορες άλλες ουσίες κλπ. Τέτοια παρόμοια αιτήματα έχουν υποβληθεί ήδη κατά τη διάρκεια της ανάκρισης από άλλους, όχι από τον κύριο Ρούτσι, από άλλους, και έχουν απορριφθεί με αιτιολογημένες αποφάσεις πράξης του ανακριτή και αιτιολογημένες αποφάσεις του Δικαστικού Συμβουλίου. Κάποιες φράσεις μου κολούσαν εμένα όσο το έβλεπα αυτό, όπως εδώ οι αιτιολογημένες αποφάσεις, γιατί μου ήρθαν ταυτόχρονα δεκάδες υπομνήματα και δηλώσεις και ήδη ανήρτησε η Καριστιανού χτες χαρτιά που τεκμηριώνουν το ακριβώς αντίθετο από αυτό που λέει πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Και είχα ένα δίλημα να πιστέψω την πρόεδρο του Αρείου Πάγου, την ανώτατη έκφραση της δικαστικής εξουσίας σε αυτόν τον τόπο, ή τους συγγενείς και τα χαρτιά που αυτοί βγάζουν. Γι' αυτό είπα και πριν και μοιράζομαι κάποιες σκέψεις τώρα ακούγοντας την κυρία Παπαδοπούλου, την πρόεδρο του Αρείου Πάγου, ότι η ελληνική κοινωνία δεν έχει πιστεί. Για την ακρίβεια, έχει πιστεί ότι όλα μαγειρεύονται, ότι όλα μεθοδεύονται, ότι όλα συγκαλύπτονται με υπόγειες διασυνδέσεις και εσχρές διαπλοκές σε πάρα πολλά επίπεδα. Όλοι εμείς, και εδώ η εκπομπή προφανώς, και ο κόσμος που βγήκε το Φλεβάρι και νομίζω μεγάλο ποσοστό της ελληνικής κοινωνίας, είμαστε με τους συγγενείς. Όχι επειδή έχασαν δικούς τους ανθρώπους έτσι απλά και τους συμπονούμε, αλλά επειδή παλεύουν για το δίκιο και την αλήθεια. Και δεν βλέπουμε πολλούς να παλεύουν για το δίκιο και την αλήθεια σε αυτόν τον τόπο, 2,5 χρόνια τώρα. Το ακριβώς αντίθετο βλέπουμε από όλους τους άλλους. Οι συγγενείς όμως το κάνουν αυτό. Παλεύουν για το δίκιο και την αλήθεια. Και γι' αυτό δεν είμαστε με την κυβέρνηση και τη δικαιοσύνη, γιατί νιώθουμε ότι δεν παλεύει για το δίκιο και την αλήθεια. Μπορεί να κάνουμε λάθος, να είναι συναισθηματική φόρτιση. Μπορεί, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο όταν βλέπεις μια μάνα που έχει χάσει το κοριτσάκι της να βγαίνει, να κλαίει, να μιλάει. Όμως είναι και τα χαρτιά, είναι και τα αιτήματα, είναι τα υπομνήματα, είναι αυτή η συγκάλυψη γενικότερη, το ύφος όλων αυτών που βγαίνουν και μιλάνε για το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, είμαστε με τους συγγενείς, γιατί κάθε ένας από αυτούς είναι μια Αντιγόνη. Σε αυτόν τον τόπο, πριν χιλιάδες χρόνια, μια τραγωδία γράφτηκε και παίζεται από τότε με θέμα τον άγραφο νόμο, την ισχύ της εξουσίας, την ασέβεια προς τους νεκρούς, την παράλογη και ανήθικη εξουσία του βασιλιά και τη δύναμη του ανθρώπου μπροστά σε αυτό που θεωρεί χρέος. Αυτή η τραγωδία διδάσκεται παντού σε όλα τα πανεπιστήμια, σε όλα τα σχολεία, την έχουμε κάνει και εμείς ως μαθητές, και παίζεται παντού στον κόσμο συνεχώς. Είναι ένα κορυφαίο έργο της ανθρώπινης ύπαρξης που τα συμπυκνώνει όλα και απαντάει και σε αυτά που ζούμε αυτές τις εποχές εμείς, ειδικά και το θέμα των τεμπών. Και είναι ένα παράδειγμα αυτή η τραγωδία και δείγμα του τι μπορεί και πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Είτε είναι δικαστής, είτε είναι εξουσιαστής, είτε είναι αυτοκράτορας, βασιλιάς, είτε είναι γονιός, είτε είναι απλός άνθρωπος που κινείται και αντιλαμβάνεται. Στην τραγωδία η Αντιγόνη θάβει τον αδερφό της παρά τη διαταγή του Κρέοντα. Εδώ σήμερα ο Πάνος Ρούτσης ζητά εκταφή. Και οι κρέοντες με διάφορα τερτύπια ενοχής κρύβονται πίσω από τις διαδικασίες και κουνάνε και το δάχτυλο. Αντί να σκύψουν το κεφάλι και να αναλογιστούν ότι μιλάνε σε ανθρώπους που τους σκότωσαν τα παιδιά, εδώ υπάρχουν διαφορές από την τραγωδία, την Αντιγόνη, γιατί αυτοί οι νεκροί είναι νεκροί από το κράτος και από αυτούς τους θεσμούς. Αυτό είναι μια ποιοτική διαφορά που αν κάποιος το έχει μέσα του, δεν κουνάει το δάχτυλο και δεν μιλάει έτσι όπως μιλάνε όλοι αυτοί που βγαίνουν στο δημόσιο λόγο και να χρησιμοποιεί τη φράση αυτή για τους συγγενείς και για όλους αυτούς που εκφράζουν αυτές τις απόψεις και αυτή τη δυσπιστία. Είναι υγεία για τη δημοκρατία και θα το ήθελε κάθε πρόεδρος Αρειουπάγου να μην υπάρχει κοιλίδα για τη δικαιοσύνη ειδικά που είναι το καταφύγιο των αδυνάτων και εγγύηση για τη δημοκρατία κτλ. Κτλ. Δεν απαντάει κανείς αυτό. Απαντάνε μόνο στη διαδικασία και στο πώς το τάδε άρθρο κόλλησε με το υπόλοιπο και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Οι θεσμοί που υπηρετούν όλοι αυτοί οι εκπρόσωποι της πολιτείας και κυρίως της εκτελεστικής εξουσίας δολοφόνησαν παιδιά με τις αυλεψίες, με τις αναθέσεις που δεν έγιναν, με τις παραλήψεις, με την αγνόηση εγγράφων που προειδοποιούσαν ότι θα δολοφονηθούν παιδιά. Δεν το έκαναν αυτό. Διορισμένοι και εκλεγμένοι, λιγότερη έπαρση λοιπόν και κομπασμός, πιο χαλαρά όλα και να έχετε, να έχουμε όλοι πάντα επίγνωση για ποιο ακριβώς θέμα μιλάμε και οι διαδικασίες δεν μπορούν να επικαλύψουν και να καλύψουν το τόσο σοβαρό αυτό θέμα και το αίτημα, πανελλήνιο αίτημα, πανάρχαιο αίτημα για δικαιοσύνη και για αλήθεια. Στην εκδήλωση αυτή χτες μίλησε και ο εισαγγελέας του Αρειουπάγου, ο κύριος Κωνσταντίνος Τζάβελας. Προβλέπεται σε ένα προεδρικό διάταγμα, δεν κάνω λάθος, το 75, δεν το συγκρατώ τώρα τον αριθμό του, μπορεί να ζητηθεί λοιπόν σαν διοικητικό μέτρο από το νομικό πρόσωπο που έχει την εποπτεία του κημητηρίου όπου έχει ενταφιαστεί ο νεκρός για τον οποίο ενδιαφέρονται, με βάση αυτό που η κυρία Πρόεδρος πριν σας είπε πολύ σωστά, ότι μετά την παρέλευση τριετίας, για λόγους υγειονομικούς γίνεται αυτό, η προθεσμία της τριετίας, να ανοιχτεί ο τάφος, να γίνει η ανακομιδή μάλλον των οστών και η τοποθέτησή τους σε οστεοφυλάκιο από εκεί και πέρα. Αυτό μπορεί να γίνει. Η ερώτηση του Παπαχελά ήταν προς τον εισαγγελέα να τοποθετηθεί για το αίτημα του Ρούτσι που είναι στο Σύνταγμα για την εκταφή του γιού του. Και εδώ ο εισαγγελέας, εμένα μου φάνηκε παράξενο, απάντησε ότι προβλέπεται από νόμο το 75 να γίνεται εκταφή στα 3 χρόνια γενικώς. Το ξέρουμε αυτό. Στα 3 χρόνια γίνονται εκταφές σε αυτόν τον τόπο. Μπορεί να είναι αυτή η απάντηση που δίνει κάποιος και λένε, και νομίζω το είπαν και άλλοι δικαστικοί, ότι μπορεί να γίνει εκταφή. Τι βιάζεστε, είμαστε στα 2,5 χρόνια. Το Φλεβάρι, τέλος Φλεβάρι, κλείνουν 3 χρόνια, θα γίνει εκταφή έτσι κι αλλιώς. Μα αυτή είναι η επίσημη απάντηση, ότι θα γίνει εκταφή στα 3 χρόνια. Προφανώς όταν έχει αρχίσει η δίκη θα έχουν γίνει εκταφές. Γιατί και η πρόεδρος του Αρειουπάγου μας παρέμεψε στη δίκη, ότι μπορεί τώρα να μην έγιναν κάποια και σωστά, το είπε με αυτόν τον τρόπο, αλλά στη δίκη όλα από το μηδέν ξεκινάνε και μπορούν εκεί να αντιμετωπιστούν και να εξεταστούν όλα τα αιτήματα που θα τεθούν. Σωστό είναι αυτό, ναι, ισχύει, όμως το αίτημα είναι να γίνει εκταφή τον πρώτο μήνα. Έχουν κατατεθεί το δεύτερο, τον τρίτο μήνα και έχουν περάσει 2,5 χρόνια και τώρα τους λένε στα 3 χρόνια που θα γίνει έτσι κι αλλιώς. Μπορεί εμένα να μου φαίνονται παράλογο όλα αυτά με τους δικαστές, αξιόλογοι άνθρωποι, επιστήμονες, με το κύρος που τους δίνει και η θέση και με το αίτημα που έχουμε όλοι να υπάρξει δικαιοσύνη σε αυτόν τον τόπο και αν το καταφέρουν, μπράβο, ναι, θα είμαστε μαζί τους και προσπαθούμε, όλο αυτό είναι μια αγωνία γιατί βλέπουμε ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτόν τον τόπο χρόνια τώρα, όχι μόνο τώρα, το τελευταίο διάστημα υπάρχει τυφλή δικαιοσύνη, δεν βλέπει το απολυτήριο της, το παραποιημένο της καθαρίστριας. Εκεί είναι, επέβαλε 10 χρόνια, αλλά τα λαμόγια που αξιοποίησαν τα λεφτά από την Ενέργα και τη Hellas Power τους έχει έξω και τους έβαλε για λίγο μέσα και πήγαν όλα πάρα πολύ καλά. Για αυτή τη δικαιοσύνη μιλάμε. Ο κύριος Φλωρίδης, υπουργός της δικαιοσύνης, αυτής της δικαιοσύνης, μιλάει για τον Πάνο Ρούτσι. Επί 2,5 χρόνια που διήρκησε η ανάκριση, από ό,τι έχει δημοσιευτεί, ο πατέρας αυτός δεν εμφανίστηκε ποτέ. να δηλώσει ένα παράπονο. Ή να ζητήσει κάτι. Ή να ζητήσει κάτι. Εμφανίστηκε αφού έκλεισε η ανάκριση μία ή δύο μέρες μετά, όπου δεν υπάρχει δυνατότητα να ξανανοίξει εκτός αν πει η πρόεδρος των εφετών. Προσέξτε, όχι παραπονούμενος γιατί υπέβαλε κάποιο αίτημα το οποίο δεν έγινε δεκτό, αλλά λέει: σας κάνω ένα αίτημα και ξεκινάω απεργία πείνας. Α, μαζί. Μα ταυτόχρονα έγινε αυτό. Για ποιο ενδιαφέρον που λέτε. Έστειλε... Για να ασκήσει πίεση. Ας το αξιολογήσει ο γιατί κόσμος. Γιατί είναι βαλτός. Δεν θέλω να κάνω αξιολογικές κρίσεις. Το αναφέρει και έτσι ενέχει θέση αξιολογικής κρίσης αυτή η αναφορά. Ότι τι κατηγορούν το Ρούτσι ότι δεν είχε κάνει αίτημα και πήγε ξαφνικά να κάνει απεργία χωρίς να έχει κάνει αίτημα. Ναι, το έχει κάνει ως Λανίδης. Τρεις φορές το αίτημα. Γιατί δεν το υλοποίησαν. Ένα είναι όλοι αυτοί. Δεν είναι ο καθένας χωριστά. Ένα είναι. Γιατί αν γίνει για έναν νεκρό οτιδήποτε, αυτομάτως μπορεί να συμβεί και στους υπόλοιπους. Και κατηγορείται ο Ρούτσι επειδή ξεκίνησε την προηγούμενη Δευτέρα μια απεργία και το θέτει αυτό ο σοβαρός υπουργός δικαιοσύνης, ότι τι θα κατηγορήσουμε το Ρούτσι ότι δεν έχει κάνει αίτημα και κάνει τσάμπα την, και θα έπρεπε να συνεννοηθεί και να έχει λογική ο γονέας που έχασε το παιδί του. 2,5 χρόνια όταν βλέπει όλους αυτούς τους κανίβαλους να πέφτουν από πάνω και να βυσοδομούν στη μνήμη των παιδιών, στα οστά των παιδιών. Τι περιμένει ο κύριος Φλωρίδης εδώ να κατανοήσουμε και να καταλάβουμε. Επί 2,5 χρόνια λοιπόν που διήρκησε η ανάκριση, επειδή ακριβώς έγιναν όλα αυτά με επιστημονικό τρόπο και στα καλύτερα εργαστήρια που έχει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας έχει ένα από τα καλύτερα εργαστήρια του κόσμου. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, επί 2,5 χρόνια ουδέποτε και από κανέναν υποβλήθηκε αίτημα να γίνει εκταφή προκειμένου να δουν οι άνθρωποι αν είναι οι συγγενείς. Αν είναι τα παιδιά τους ή όχι. Άρα, δεν υπάρχει τέτοιο κανένα. Θέμα. Πόσο εύκολα λέει ψέματα ένας άνθρωπος, πόσο εύκολα μπορεί να πει το οτιδήποτε για να κρατηθεί σε αυτή τη θέση, για τους δικούς του λόγους, δεν ξέρω ποιοι μπορεί να είναι, είπε εδώ ότι δεν έχει γίνει κανένα αίτημα όλα αυτά τα 2,5 χρόνια. Ο Παύλος Ασλανίδης ακολουθεί. 3 έχω κάνει. Στο δεύτερο έχουμε προσφύγει και στο Συμβούλιο. Κάναμε διαφωνία με τον ανακριτή. Απορρίφθηκε. Αυτό έγινε το Νοέμβριο. Και κάναμε και ένα τρίτο τις αρχές του, το Μάρτιο είναι. Και πάλι ήταν αρνητική από τον ανακριτή. Κάναμε την ίδια διαδικασία. Πήγαμε στο Συμβούλιο, προσφύγαμε. Και τώρα στις 8 Αυγούστου μου ήρθε η απάντηση που είναι πάλι το απορρίφθηκε. Με ποια αιτιολογία, κύριε Ασλανίδη, συγγνώμη. Η τελευταία αιτιολογία είναι ό,τι πιο γελίο έχει ακουστεί ποτέ από δικαστήριο, ότι έχουμε τα βίντεο, λέει, του Καπερνάουτο. Το Υπουργείο του κυρίου Φλωρίδη είναι πλέον μια οργανωμένη σύμπραξη συγκάλυψης της αλήθειας. Και αυτό το ξέρει όλη η κοινωνία πλέον. Δεν μπορεί να βγαίνει και να λέει ότι δεν υπάρχει αίτημα εδώ και 2,5 χρόνια. 3 αιτήματα μου αφαιρούν εμένα το δικαίωμα να μάθω τα αίτια που κάψανε ζωντανό το παιδί μου. Τα αιτήματα είναι και για ταυτοποίηση και για βιοχημικές εξετάσεις. Γιατί πολλοί φωτίζουν μόνο τη μία πλευρά, τις βιοχημικές εξετάσεις. Ότι δεν είχε κάνει ο Ασλανίδης αίτημα για ταυτοποίηση. Τα δημοσιοποίησε Καρτσιανού χτες με φωτογραφίες κανονικά και τις απαντήσεις του Μπακαΐμι που, χωρίς να εξηγεί ακριβώς, το απέρριψε και τα 3 αιτήματα. Γονέας σε αυτή την κομβική υπόθεση που έχει χάσει το παιδί του θέλει να ξέρει τα πάντα, οτιδήποτε αφορά το νεκρό παιδί. Κοκαλάκια βρήκανε και πήγαν από πάνω οι άνθρωποι και θέλουν να μάθουν ακριβώς τι γίνεται. Και βγαίνει εισαγγελέας και το απορρίπτει και μετά δεν δικαιολογεί το ελληνικό λαό να θεωρεί ότι είναι όλοι ένοχοι, μια συμπαιγνία τεράστια και συγκαλύπτουνε. Μα με αυτά υπάρχει όλη αυτή η διάχυτη άποψη και το κάνουν κάθε μέρα και το κάνουν και πρόσφατα. Που κλείσαν άρον-άρον τις διαδικασίες. Σε μια εβδομάδα ο άλλος εισαγγελέας έβγαλε το πόρισμά του 1000 σελίδες. Μπράβο, Σούπερμαν. Και τώρα πάνε να κάνουν μια δίκη που την επικαλούνται όλοι. Αλλά ποια δίκη, με ποια στοιχεία και με ποια εμπιστοσύνη θα πάμε σε αυτή τη δίκη. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αυτή η δίκη υπάρχει μόνο. Αλλά δεν σημαίνει ότι όλο αυτά που γίνονται και ο δρόμος που οδηγεί εκεί είναι ο καλύτερος. Όχι μόνο δεν είναι ο καλύτερος, είναι και ό,τι χειρότερο. Αλλά ούτε κατά διάνοια, όπως λέει ο Φλωρίδης, δεν μπορούν να παρέμβει στη δικαιοσύνη. Είναι ένας πατέρας που έχει χάσει το παιδί του. Και εσείς στην κυβέρνηση να γνωρίζετε το ηθικό του δικαίωμα να ζητάει ό,τι μπορεί να ζητήσει για να κάνει το χρέος του, αυτό που νιώθει. Μάλιστα. Για ποιο λόγο γίνεται θέμα αυτό? Μισό λεπτό. Γιατί δεν έχει πάει ένας άνθρωπος εκεί να του πει: έλα εδώ, άνθρωπέ μου, θα γίνει έκταφη. Αν αυτό θα σε καταπραίνει, θα γίνει έκταφη. Απειλήκατε έναν άνθρωπο. Η δικαιοσύνη δεν εκφράζεται έτσι. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, ή θα συμφωνήσουμε ότι είναι αποκλειστικό θέμα της δικαιοσύνης, ή αλλιώς η χώρα δεν έχει δημοκρατία, έτσι δεν είναι. Αν εγώ τώρα σηκωθώ και πάω και παρεμβαίνω στα θέματα της δικαιοσύνης ή οποιοδήποτε άλλο. Εσείς μπορείτε να παρέμβετε από αυτού. Και, όχι, και όποιος εσείς. Η κυβέρνηση. Ούτε κατά διάνοια. Μπορεί η κυβέρνηση. Ούτε κατά διάνοια. Ούτε κατά διάνοια. Ούτε κατά διάνοια. Ούτε κατά διάνοια. Ούτε κατά διάνοια περνάει από το μυαλό του Φλωρίδη να παρέμβει στη δικαιοσύνη. Μα δεν έχουμε και αποδείξεις. Δεν υπάρχει βίντεο. Καταρχάς να τα πούμε όλα, γιατί θα υπήρχε κάποιο βίντεο και θα ξέραμε. Άλλωστε δεν υπάρχει δικαστής που να έχει πει με πήραν τηλέφωνο και μου δώσανε και γραμμή τι ακριβώς να κάνω. Οπότε, πολύ σωστά, ούτε κατά διάνοια, όπως έλεγε και ο Καλοχαιρέτας στη γνωστή ταινία, ετελείωσε. Ετελείωσε, ετελείωσε. Ευτυχώς όμως υπάρχει ο κόσμος. Να του δώσουμε δύναμη, είμαστε μαζί του και σε αυτόν και στους 57 γονείς. Έχει κάθε δικαίωμα ο κάθε γονιός να κάνει εκταφή στο παιδί του, να δει από τι τελικά πέθανε. Νιώθω τον πόνο που έχει αυτός ο άνθρωπος και τον πόνο που έχουν όλοι οι υπόλοιποι συγγενείς και θεωρώ ότι πρέπει να τους βοηθήσουμε με ό,τι τρόπο μπορεί ο καθένας. Είναι παράδειγμα προς όλους. Και τη δύναμη ψυχής για εμάς τους γονείς τους ίδιους, για να προχωρήσουμε, για να βγει η αλήθεια. Έχει αποφασίσει. Δεν φεύγει μέχρι τέλος. Έφυγε το γονί μου. Να φύγει και το παιδί μου. Τότε και εγώ θα έρθω εδώ να σκοτωθώ και εγώ. Δεν αντέχω άλλο. Για το κύριο Μητσοτάκη να βάλει κάτι χέρι να βοηθήσει μας το παιδί μου. Εδώ είναι ο πατέρας του Πάνου Ρούτσι και παππούς του Ντένις που ήταν στο τρένο. 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι μέσα, σας περιμένει, μπορείτε να κάνετε και παραγγελίες για την Παρασκευή και βεβαίως απόψεις για όλα αυτά που συζητάμε εδώ, που εγώ μάλλον δεν συζητάμε, ένας μονόλογος, κάποιες σκέψεις που μου τις ενεργοποίησε η πρόεδρος του Αρείου Πάγου σε αυτό το κομβικότατο θέμα για τις ζωές μας, για την πλειοψηφία των Ελλήνων, αυτό έχει να κάνει με τις ζωές μας και η δικαιοσύνη που δεν αποδίδεται και η αναζήτηση της αλήθειας και το να μην μας κοροϊδεύουν και να μην θεωρούν όλοι αυτοί, όλοι, επειδή έχουν κάποια θέση και αντλούν ισχύ από αυτή τη θέση, ότι όντως έχουν ισχύ και μπορούν να πείσουν για οτιδήποτε. Σε αυτόν τον τόπο πρώτα μαθαίνεις από το μευτήριο να διαβάζεις κάτω από τις γραμμές τι εννοεί κάποιος, να έχεις δυσπιστία και μετά δέχεσαι και ακούς αυτά που λέει. Τα ακούς βέβαια για λόγους ευγένειας, αλλά όλοι ξέρουμε. Ξέρουμε πολύ καλά πώς διορίζονται, ποιοι διορίζονται, τι κάνουν για να διοριστούν και τι κάνουν μετά για να ευχαριστήσουν για το διορισμό. Ο Δημήτρης Χιρκός, διορισμένος κι αυτός, ρυθμίζει τον ήχο, αλλά δεν είναι στη δικαιοσύνη. Και πάμε να ακούσουμε τον πρώτο λαό. Γεια σου, Αποστολή, καλημέρα. Καλημέρα. Μαμά από Κνετάκια, σε πήρα και χθες. Αλλά δεν σε είπα όλα, εσύ ήθελα να σου πω. Α, ντράπηκες. Ναι, ήταν το τρακ της πρώτης φοράς. Δεν πειράζει, τώρα τη δεύτερη θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Για πες. Έτσι θέλω κι εγώ. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για την υπέροχη παράσταση. Με αυτό το βίντεο, όσες φορές και να το δω, πάντα κλαίω στο τέλος της παράστασης. Αναφέρεις το Unity. Ναι. Έχει ανέβει και στο YouTube, όποιο θέλει μπορεί να το δει για να καταλάβει τι λέει. Εσύ το ξέρεις, παιδί μου, όποιο ακούει, λέμε τώρα, εσύ το είδες. Λοιπόν, Αποστολή, τα παιδιά θέλουν να σε ξαναδούν. Να μας ξανάρθεις. Τα δικά σου τα παιδιά. Ναι, καλέ. Λένε, πότε ξαναπάμε στον Τζολιά. Αυτά τα μικρούλια, τα τρίχρονα, τετράχρονα. Ναι, αυτά. Α, μάλιστα. Ακούσανε βρωμοκουβέντες και τους άρεσε. Κουνούμαλα, παιδί μου, από είχε ένα σημείο του. Τι να κάνουμε. Αυτό. Πριν να βγουν την κοιλιά. Κοίτα, θα ξανάρθω. Δεν έχει ακόμα το πρόγραμμα, αλλά θα έρθουμε στη χρονιά, θα κάνω ολόκληρη παράσταση εκεί. Τέλεια. Πάντως, άμα μας ξαναέρθεις τόσο αδύνατος, θα πρέπει να σε φιλοξενήσουμε σε ένα τραπέζι γιατί μας έρεψες. Έχεις μείνει μισός από το χειμώνα που σε είχαμε δει. Πού είναι τα μάγουλα, πού είναι η κοιλίτσα. Να. Είδες οι κακοχίες ή το στενό πρόγραμμα διατροφής. Α, κουφά.

Είναι ένα διαφορετικό αφιέρωμα, όπως το λένε. Είναι το γέλιο σου που γράφει μουσική. Ο Γιάννης Δίσκος το έχει επιμεληθεί. Αδριάννα Αχιτζάνοβα, Χριστιανά Γαλιάτσου, Πολυξένη Καράκογλου, Βίκη Καρατζόγλου, Ιντρα Κέιν, Αλεξάνδρα Κόνιακ, Νίνα Μαζάνη, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στις 11 είναι η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Πρώτη φορά έρχεται, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να μην το θυμάμαι κι εγώ. Σε άλλη σκηνή, ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 10, ο Δημήτρης Μητσοτάκης στις 9, στην ίδια σκηνή, στο σκηνή φοιτητών και νέων εργαζομένων. Δεν σας τα λέω πάλι όλα, γιατί θα τελειώσουμε ποτέ. Στη μαθητική σκηνή στις 10.30 ο Κωστής Μαραβέγιας. Στη λαϊκή σκηνή έχει Κορακάκη στις 10. Και πάρα πάρα πολλά και μια ωραία συζήτηση στο στέκι μεταναστών με θέμα κλειστά ή ανοιχτά σύνορα, εισβολή, ευκαιρία, αυτά και άλλα ψευτοδιλήμματα για τη μετανάστευση και την προσφυγιά. Την Πέμπτη βεβαίως είναι ο Αποστόλης εκεί στο φεστιβάλ και η Μποφίλιο επίσης και σε μια συζήτηση πριν και σε συναυλία μετά στις 11. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, θα το συζητήσουμε αύριο με τον Αποστόλη εδώ Πέμπτη, είναι την Παρασκευή στη μαθητική σκηνή έχει στις 7.30 ώρα το απόγευμα συζήτηση με θέμα «Θεός για μια εβδομάδα, τι κάνεις». Αυτό δεν ξέρω τι είναι αυτό, ποιος είχε την ιδέα. Είναι πολύ ωραίο. Αν θα ερωτηθεί κόσμος και αν θα σηκωθούν να μιλάνε από κάτω, γιατί είναι και στους μαθητές, τι κάνεις αν είσαι Θεός για μια εβδομάδα. Είναι το κλασικό που λέμε «κάνε με πρωθυπουργό» κτλ. Εδώ «κάνε με Θεό». Γιατί στην ΚΝΕ γίνονται και θεοί. Και επειδή κάθε χρόνο τέτοια μέρα τον βάζουμε, θα το κάνουμε και τώρα. Ελευθεριά στην Παλαιστίνη! Εδώ τελειώνει ο ύμνος της ΚΝΕ και στέλνει ο Δημήτρης από το λεωφορείο. Σε έχω κάνει Θεό, το είχε πει και στα νήσι. Καλησπέρα και τα λοιπά και τα λοιπά. Και οι τέσσερις μέρες του φεστιβάλ της ΚΝΕ είναι τέσσερις μέρες και μια τεράστια διαδήλωση για τη γενοκτονία που κάνει το κράτος δολοφόνος στη Γάζα. Στο Πάρκο Τρίτσι, πέρα από όλα αυτά που ξέρουμε, ειδικά φέτος δεν είναι ένα απλό φεστιβάλ, είναι διαδήλωση. Κάθε μέρα έχει πολλές συζητήσεις και φαντάζομαι και όλοι οι καλλιτέχνες θα κάνουν αυτές τις αναφορές και όλο το φεστιβάλ διαπνέεται από αυτό το σύνθημα, το να σταματήσει αυτή η γενοκτονία, να καταδικαστεί η γενοκτονία, να τελειώνουμε με όλα αυτά και την συνενοχή και ενοχή της Δύσης μέσα σε αυτά και η ελληνική κυβέρνηση έτσι όπως συμπεριφέρεται. Λαός, μέρος δεύτερον.